הפילוסוף, אוכלו רטוס, חיים אגרוס, אפודוגברוס, סליפס כחרץ, חיים אסטמזי, מזיסטי הקווה, מזיקס דברושי. אותם דיבורת, שטיפה עם אולקסיה, אפלאיירנה, טוב למסובקסיה. Mr. Yellow, Sue, Mena, and Gigma, Sister.